Sama balina, tapi depan dia luko di dalam. Sadang taruni jantung jo hati, urang tinggalkan denai jo tangi. Badan upamo tabu mani dena jadi gulo, kajadi puji derang bahasamo. Busuk seru emang ku bedo, terang buang kan sio-sio. Kok mani abi sapatani ayo. Palito. Thank you.

sampan di dua tiri pandayung nan patah pulo batam basansai denai balai angin kencang ombak gadang jan kalai dia pasang di sinan pulo dia karamkan. Nanti kan dengan sampaian. Siang Terima kasih.